إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات توفيق برمب عز وجل تي سنو درس التوحيد تي سنتير بوب دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. xam ngeen ne ñi ngi ba léegi ci ñaareelu cosaan wi, te muy xam diine l'islaam ci tegtali al quran ak sunna yonente bi alayhi salaatu wassalaam. Foofu borom téere bi waxoon na ni xam diine l'islaam xam bay jariñe du xamuk toppandoo wala xamu ma riirandoo, man jullit laa kese, yow dépassé wu foofu déedéet. Mais da nga war a xam lan mooy diine l'islaam, da nga war a xam tegandaay yi nga xam ni ci la diine l'islaam tegu, maanaam ponk ya, pilier ya, définition ya, dalil ya, maanaam preuve ya. Xam boobu nga koy xam nag day nekk loo xamante ni nii day méngoog nako alquran xamle, day mengok nako yonante bi alayhi salatu wassalam jangale. Du xam bo xamanteni ni comme ni ngay deg Senegal moy ah man de fogon nani, ah man de japp nani, ah man de yaakar nani, ah man de dama jappone, man de dama fogonne. Xam bobu du jeriñ. Lutax gison nañ ko hadithu البراء بن عازب واجوجو nga xamanteni ni ci bir bammel dañ koy laaj man rabbuka buy tontu lu muy wax ha ha la atri kuntu asma'u an-nas wa qultuhu man de xawma dama daan deg nit ñi di wax rek ma cey top manam topando kat la won am ma rirando la won luko malaaka yi di tontu la darayta wala talayta ñu ne ko yow jàngoo xamoo gis nga ko déglul bu baax li waaji tontu bu ñuy sonn si nit ñi nan leen jàng leen dafa am lu tax ñun bu ñuy sonn nan nit ñi jàng leen farlu leen ci njàng mi yittewoo leen njàng mi dafa am lu tax ma ngoog la tax mooy bëgg seenuk texe àdduna ak àllaaxira parce que dèjà soo jàngee xam di nga xam fi ngay teg sa tànk aussi xam boobu nga xam soo ko pratiqué mettre ko fi nga ko war a teg keroog yowmal qiyaamati à partir de sa biir bàmmeel da nga ciy jëriñu ba keroog yowmal qiyaama kon bu ñuy sonn naan jàng leen du pour sonal leen déedéet du pour di leen xas déedéet du pour di leen di wàññi déedéet du pour di leen di critiquer déedéet mais pour seen njëriñ la ngeen mën a jëriñu fii ci àdduna ngeen xam fu leer fi ngeen di teg seen tànk ndax kat loolu chaque jour yow yaa ngi koy ñaan saa yooy julli yaa ngi naan ihdina siraat al mustaqim yaa ngi koy ñaan sa borom chaque jour moo tax Cheikh Ousseymin rahimahullahu taala dafay wax mu ne war nañoo bàyyi loo xel nit ñi ne foofee saa yuñ ca eggatee ca fatiha ñu gën a teewlu seen xol xam ni ñi ngi ñaan ñaan bu màgg ñaan bu rëy ñaan boo xam ni texeg àdduna ak àllaaxira moo ci aju ak gindiku nag tegu ci yoon bi nga xam ni mooy yoon bu jubbi loolu moo tax ñuy sonn bu ñuy sonn di jàngale daw ba légui nek ci ben téré daw ba légui nek ci ben téré bes bu jot lolou mom sunu tawfiqu borom la xolal ñi ngi ci 500 nangami dars muy 500 jours et quelques jour pour jour ak li gar doomu adama yépp manam ak li meuna gar doomu adama ci ay febar ci ay khat khatu jamono ci ay nangam ba ñu bari ño xamni dars yi day exi ci ñom sax da ngay gis dañuy yokkat pour mën ko suivre ndax lan xaw ñoo am jot waye and ak lolu sunu borom yeureum ñu defal ñu tawfiq ba ñu am continuité bobu ak perseverance bobu lu tolok 500 dars ñu nekk ci di dem 500 yu tek ñu nekk ci dem jour pour jour bes pour bes hmm 500 at mi ñaata jour la 365 kon at ak lu tek bes bu jot bes bu jot bes bu jot la la wax ki enregistré di organiser di jubanti di defar dugal darsi momit tayyu ci yokatu ci ben yoon hada tawfiqun min Allah tawfiq sunu borom jalla wa ala bu nekhon sunu borom mu sanni ci sunu xol yi ak tayal ak yokat buñ defé fukki dars dal di pause 3 mois ñewat né waaw mbokk yi ñi ngi jéggalu ci dog dog bobu defaat ñetti dars pauseat 15 jours hmm am nañu ay yité yu ñu doxi di bu len japp ni dañoo ñak luñ def motax ñu tok fi di jangalé ak kaño am yité yu ñu doxi waaw waaw waye xam ngeen ne yeen yeenama gëna xam li nekk ci réew mi ci ay bokalé yeenama ko gëna xam yeenama ko gëna dégg ñukoy yëkëti diko wasaré ci ay audio ak ay vidéo nit ñi di gëna sanku ci loolu di gëna rër xam ngeen ne suñu démé ba tollu ci kuy woté wo diina kilifa ak diina taxaw caméra tim ko mu nan nit ñi diwaleen mom mom seen wayjur wu goor mom seen wayjur wu jigen xam ngeen ne lolu musiba la lu mel nonu ndax di nga nek ci rew bokku ci askan woow bokku ci xet woow deg ñu ko fi wax nan diw yalla la dem ba nan sax diw mo bind yalla da ko ne gérer mbir yi man meuna beutu ci ginnaw dem banan bu yalla taxawé né yonent bi taxaw né ma bayi len fa dem ci diw dem banan bu yonent bi taxawé né ma bako fa bu diw taxawé né ma dem ci diw ak yenen ak yenen ak yenen yu mel non nga bok ci askan woowulé gis ñañu yaakar ci ñu war leena mëna yoon won yoon waxuma yaakaru alakhira li ngeen di dégg dé xam ngeen yeena koy dégg ñu naan diw la yaakar aduna ak alakhira lolu c'est faux kula ci wo ku ci woté c'est à dire le problème en est que aussi au Sénégal on a un problème bo xamanteni ñemé c'est ko lal dé ba ngo muy waxkat yi waxkat yi ñom ngay gis pour avoir de l'argent ñu jël li yalla mom jox ko nit def ko ci ay cassette diko way wala ci tante yek yu démé nonu xalé yi for ko mu gëna tassaro parce que xam nga lan lañuy layé dañ nan diw wax kat diw sangam wax nako ci kanamu kilifa diw té kèn wéddi wuko yéne ngi gis vidéo yu circulé ni ñangi ci suufu tante tim nit nan ko yow yaay yalla amul kenn ku wéddi ñafa tok ñep dañuy japp né kon dëgg la ku ko setan su la yalla dimbaliwul la ngay japp ni deug la xale bu ndaw bu ci yam su la yalla dimbaliwul la ngay japp ni deug la kon rew mu melni réew mu melni té yeen ñepp xam ngeen né loolu ñuy wax du dëgg yeen xam ngeen né li ñuy wax du dëgg ñi naan dañuy fanani arash ken fananu fi arash nala wax numéro ban chambre la am arash ha nala wax fan moy chambre am arash ku la ko wax du dëgg yeen xam ngeen ko yeen ko gëna xam de ngeen fi fausseté yoy yep ñukoy wax mais dañuy digérer dal di noppi muy gëna pousse di dem té pourtant 50 ans ci ginnaw wax yi daawu ñuko fi won wax xam nga lolu yagul 50 ans ci ginnaw wax yi daawu ñuko fi won wax waxuma la nak jëm 100 ans tayib kon boy dundu fu melni bok ci askan wu melni ngay gis dérive yu melni ci bokalé té amul ku jog pour jëm ci dara sunu borom jalla wa ala bu la denké astuti ci mbind do mëna nopi do mëna tok bes té do intervenir légui nak yoon bi gën ci yoon yi pour intervenir moy na yonante ya daan def moy jangalé jangalé mangok kon sant borom bi jalla wa ala ci bobé tawfiq bu ko défé kon xam ngeen né am jang dafa am solo am jang dafa am solo dana tax nga xam fi ngay tek sa tank gis nga fiñ tolni bo jangé alquran wén sar rek muy qul huwallahu ahad allah as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad soko jangé jang bu wër da la wax dé waxuma nga jangantou ko dé mais nga jang ko jang bu wër jang mu sel di nga wétal yalla di nga moytu bokalé waaw doto wutal yalla ndend doto wutal yalla morom so jange fatiha alhamdu lillahi rabbil alamin bu la nexe yamal rek ci aya bobu mbollem tiant yalla la ñeel mi borom binde fi ndax di nga jang lolu jangin bu wer jangin bu sel ba pare wolbeti ko nan diw moy borom jami di wax keneen kudul yalla nan koku moy borom jam yi te nga jang legi alhamdu lillahi rabbil alamin rabbil alamin moy yalla mi nga xamni moy borom binde fi di nga jang lol ba pare wolbeti ko nan diw me te koku di mindeef nga nan diw moy borom jam yi wala di wolbeti ko nan diwelen mom mom sen papa mom sen yaay ndax di nga jang alquran ay yoyu sar yoyu jang mu wer ba pare diko def kon gis nga so jangé di nga xam fi ngay tek sa tank so jangé di nga xam fi ngay tek sa tank té aduna bi gatt na gatt go xamni goré di jaru ko fi yag na len wax tawhid gor deug moko meuna am kudul gor do meuna am tawhid bokalé kat moy ki goré di deug sétal kan mo la bind yalla nga wëlbeeti ko nan nit ñi yalla leen diw mo leen mom mom seen papa mom seen yaay lool du goré di hmm lool du goré di goré di mënu ko wésu suñu borom defal la xéewal nga wëlbeeti ko sant diw lool du goré di hmm goré di mënu ko wésu gis nga té tawhid lool la lay jangal tawhid daf lay jangal nga goré sa digënté ak sa borom deug la yalla mo la bind yalla mo la bind yow jaamam nga hmm mais war nga respecter sa bop le minimum qu'il soit xam nga respecter sa bop moy lan hmm moy nga respecter sa borom man arafa rabbahu arafa nafsahu ku xam sa borom rek di nga xam sa bop de nga wax ji ma ngok lol nak boko comprendre do daanu ci yenn ndeug seurex yi nga xamni sheytaane daf ko tek mu nekk piège pour tabal nit ñi ci bokkaale solal ko yérewu bëgg nit ñu baax fonk nit ñu baax. Dama leen di laaj, ku nekk bëgg nga sa wayjur du dëgg, ndax bëgg sa wayjur day tekki nga ñëw di saaga di xas wayjuru jàmbur, ndax loolu lay signifié? Nga ñëw di doye dil di suufeel di manqué respect wayjuru jàmbur, ndax loolu lay signifié? Loolu soo ko defee liñ lay njëkk a wax mooy yow ci sa bopp yow respecté woo sa wayjur. Parce que boo demee saaga wayjuru jàmbur bu kooku fayoo ñu ne la yow yaa saagalu sa wayjuru bopp. Est ce que dee ngeen wax ji? Kon léegi bëgg nit ku baax fonk nit ku baax ndax day tekki nga manqué respect yàlla? Te loolu mooy problème bi. Tey booy orienté nit ñi naan leen moytu leen bokkaale, moytu leen ëppal, facilement ñu taxé la ne la non kii day xas mag ñu baax ñi, kii daa contre mag ñu baax ñi. Ok, yow mi nga xam ni yow yaa divisé nit ñi noonu te yow jàpp nga ne contrôle mag ñu baax ñi, yow yaa ngi dox ci lan? Yaa ngi dox ci diw moomu yàlla la. Pour yow loolu mooy bëgg mag ñu baax ñi, loolu mooy respecté mag ñu baax ñi. Wax jooju nga wax envers sa borom jalla wa ala, lan moo ci nekk respect ak lan moo ci nekk fonk? Manque de respect total, goree di total, xama di total, yaradiku total, indiscipline ak impolitesse bu rëy sa digganteeg sa borom. Loolu ngay tuddee fonk mag ñu baax? Qul huwa allahu ahad, qul huwa allahu ahad. Ahad mooy lan? Mooy kenn. Yow nga ne diw moo bind yàlla, loolu mooy respect. Dafay baax léegoo léeg ñuy waxante dëgg, c'est très important. Bu ko defee kon xam diine l'islam ci ay tegtal, c'est très important. Réer gu metti gi ñu nekkee nii tey, tey par rapport ak situation yi ñi ngi ci réer goo xam ni kenn mënu la misaal na mu toll ma ngoog. Bu ko defee faawum jàng, raamoon nañ ba agsi ci laa ilaha illallah. Waxoon nañ la muy tekki, mbaaraccu la maanaa laa ilaha illallah. Mbaa yow jekku nga ba fuñ la laajee maanaa laa ilaha illallah nga mën caa tontu, indi ci ab preuve ci alquran, ndax jekkee nga noonu, ndax jekkoo nga ko noonu? Loolu lañ soxla de. Bul def ni waaja man rabbuka, nga ne allahu rabbi, ñu ne la mat dalil, nga ne ngam ngam maaral toog di xoole. Man rabbuka, allahu rabbi, mat dalil, nga taxaw di ngang di xoole. Déedéet jàppal masala bi, jàpp dalilam, preuve bi. Dalil mooy preuve bi ci alquran. Man rabbuka, kan mooy sa borom? Allahu rabbi, yàlla mooy sama borom. Lan mooy preuve bi? Génneel preuve bi ci alquran, demal delluwaatal ci alquran, nga ne preuve baa ngi nii, ab verset ngi nii, aaya alquran mi ngi nii, di prouver ne yàlla mooy sama borom. Léegi kon bu boobaa soo jàngee noonu ci yoon bi ma la wax man, kële nga xamante ni moom dañ ko doon wax man rabbuka rek sans jàngal ko dalil sans lenn, kooku bu génnee mën naa tàbbi ci di wax la ñeneen ñi di wax naan diw mooy, diw mooy borom jaam yi. Parce que mënul génnee fenn preuve buy prouver ne yàllaay boromam. Kon kooku mën naa tàbbi ci wax ne keneen mooy boromam. Gis nga loolu ma ngoog? Donc importance su jàng, il faut ñu jàng. Donc masala yi da nga koy jàpp, jàpp seen preuve. Kon loolu du caaxaan du fox, mais lu sérieux la. Gis nga ni nga fonkee sa ndékkeeg sa añ ak reer, ni nga fonkee sa liggéey, ni nga fonkee dem ngénteeg ceet ak tuur, nu ko raw noonu nga war a fonkee say dars. Parce que ndékke añ ak reer dem ngénteeg yooyu fii la yam, mais dars yi li nga ciy for loolu lu meuna and ak yaw la fa nga jëm ci al-akhirah te ñun ñëpp dañuy tukki ci yoonu tukki la ñek de waaw waaw ci yoonu tukki la ñek te kuy tukki aajo nga yobbal bu ko defé dañuy tek fofu sunu baram ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.